Čehom vedadom Vičo coveš Dove vide gunem Tada maveš Vedar gahe elahin Kjera vabin Gol az ma digeri Gire golaveš Vava leyge Sabah ma zarmirem Cane leyge Zostawiamy dziś na boku nową płytę Moisena Namju zatytułowaną Motantan. Ta ukazała się raptem kilkanaście dni temu i wracamy do niemal samych początków jego przygody z muzyką, do albumu Torange, który też się ukazał kilkanaście, ale lat temu. To był rok 2007. Album, o którym można spokojnie powiedzieć, że zdefiniował nową irańską muzykę. Wcześniej nikt w zasadzie nie łączył tej perskiej tradycji z muzyką zachodu, z gitarami, z bluesem. Takie rzeczy to było zupełne nowum w Iranie. To nie przekora sprawia, że sięgamy dziś właśnie po tę płytę, a nie po najnowszy album Mohsena Namju, ale fakt, że muzycznie tę najbliższą niecałą godzinę spędzimy w Chorasanie, tej perskiej prowincji wetkniętej w północno-wschodni róg dzisiejszego Iranu. Kiedyś to była potężna prowincja, stąd można powiedzieć promieniował cały irański świat jeszcze jakiś raptem 1000 lat temu, aż zjawił się Chingis Khan, jego horda i z tego wielkiego irańskiego świata zostało bardzo niewiele. Tutaj łączą się i stąd rozchodzą dość różne kultury, turkmeńska i afgańska choćby. I to mieszanie się kultur można zauważyć nawet przeglądając wkładki płyt. Oto przy tym utworze Vava Leyli Mohsena Namju napisane jest, że oparty jest na folkowej melodii afgańskiej, a odrobinę, ale tylko odrobinę inaczej patrzy na to Sima Bina, wielka irańska pieśniarka śpiewająca zazwyczaj pieśni swojego, także jak w przypadku Mohsena Namju, rodzinnego Chorasanu. Za chwilę zaśpiewa folkową piosenkę opartą na tej samej melodii, a prawdziwy powód, dla którego dziś wybieramy się do Chorasanu, jeszcze się będzie musiał pojawić. Oh, no. Zostań w domu z trójką. جون دلبر Sima, Bina i tak naprawdę dwie melodie od niej, obie klasyczne, bardzo dobrze znane w Iranie, Jamolla i Gonche Gol, to ta druga bardzo przypominała śpiewaną wcześniej przez Mohsena Namdżu piosenkę Wawa Leili. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. O tym, że to melodia jednak z tej bardziej wschodniej części Chorasanu, dawnego Chorasanu, który sięgał kiedyś po Afganistan, może świadczyć choćby fakt wykorzystania w tym utworze robabu, typowo afgańskiego instrumentu. Ten sam instrument i ta sama melodia pojawia się na debiutanckiej płycie zespołu Nafir. To nie jest nowe wydawnictwo, od razu ostrzegam. Płyta została nagrana w roku 2007. Szefem tego zespołu był i jest, można powiedzieć, nadal Shahin Shahbazi, choć sytuacja się zmieniła. Shahin Shahbazi nie mieszka już w Iranie, tylko w amerykańskiej Kalifornii. Album nosi tytuł Biman Maro, a Shahin tak tłumaczy, skąd wziął ten tytuł. To oczywiście cytat z fragmentu poematu Maulany. Mówi, że kiedyś jego przyjaciel albo przyjaciółka, język perski tego w żaden sposób gramatycznie nie rozróżnia, był chory, czy też była chora, i Shahin bardzo dużo myślał o tej osobie, bardzo się martwił. Żeby jakoś sobie ten strach oswoić, wziął do swoich rąk instrument, na którym gra, czyli tar. I wziął także dywan Szamsa, czyli ten poemat Maulany. W duchu postanowił sobie, że odpowiedzią na jego troski będzie poemat, na którym przypadkowo, czy też z rządzeniem losu, otworzy się ta książka i otworzyła się na tym słynnym właśnie poemacie Ej, John, Ej, John, Biman, Maro, czyli Ej, duszo mojej duszy, beze mnie nie odchodź. Tej osoby, o której myślał i o którą tak martwił się Shahin Shahbazi, nie udało już mu się więcej zobaczyć. Ale my nie będziemy dziś sięgać po utwór tytułowy, żeby utrzymać się w konwencji pobytu w Chorasanie. Sięgniemy po Tasnif Ashnai, w którym wokalista, którym jest Sayed Morteza Falahi, śpiewa poemat Hafeza, a Shahin Shahbazi oparł to wszystko na chorasańskiej melodii, która, jak mówi, od dzieciństwa bardzo mu się podobała i bardzo chciał, żeby zawrzeć mu się ją jakoś udało na tej debiutanckiej płycie. Myślę, że słowa, jak zwykle w przypadku Hafeza, wiecznie aktualne i szczególnie dziś aktualne, choć mam wrażenie, że o słowach Hafeza zawsze można powiedzieć, że są szczególnie dziś aktualne. To wiersz, w którym Hafez mówi, że świat jest czasem trudny do zniesienia, ale teraz, gdy jesteśmy tutaj razem, bądźmy dla siebie dobrzy i dbajmy o siebie, bo nie wiemy, co się stanie, bo nagle okrutna noc może nas rozdzielić od siebie tak bardzo, jakbyśmy nigdy razem ze sobą nie byli. دل جوشم که جویای تو باشم. خسی بر موج دریای تو باشم، خسی بر موج دریای تو باشم. خسی بر موج دریای تو باشم، وای تموم آرزوهای منی کاش، یکی از آرزوهای تو باشم، یکی از آرزوهای Thank you. شدم خراب جهانی زغم تمام شدم خراب جهانی زغم تمام نشون Sohin Shahbazi, jego zespół Nafir oraz w roli wokalisty Sayed Morteza Falahi, zwany też Bamdadem. To ich debiutancki album Biman Maro, a ten pierwotny powód, dla którego dziś wybraliśmy się do Chorasanu, właśnie przed nami. Myślę, że ci, którzy słuchali Radia Teheran przed dwoma bodaj tygodniami, mogą się spodziewać, jaka to ważna płyta zepchnęła z piedestału, przynajmniej na to nasze dzisiejsze spotkanie, nowy album Mohsena Namju i musi się koniecznie dzisiaj pojawić. Oto przed kilkoma dniami ukazał się zaginiony, czy też po prostu do tej pory wcześniej niepublikowany album Mohammada Rezy Shajariana, Parviza Meshkatiana i zespołu Aref. Album zatytułowany Chorasani Yad zawiera właśnie pieśni z tej prowincji pochodzące. Obaj panowie, Mohammad Reza Shajarian i Parviz Meshkatian, z Chorasanu pochodzą. Mohammad Reza Shajarian z Mashhadu, Parviz Meshkatian pochodził, może bardziej, gdyż już go przecież z nami nie ma, z Nejszapuru, miasta, które legło w gruzach pod najazdem mongolskim. I jakkolwiek może trudno to sobie wyobrazić, to do dziś można odnieść wrażenie, że po tamtym najeździe Nejszapur do dziś się nie podniósł. Zostań w domu z Trójką. Album Chorasani Yad Mohammada Rezy Shajariana i Parviza Meshkatiana to nagrania sprzed 33 lat, które dopiero rok temu, może nawet nie tyle ujrzały światło dzienne, ile trafiły w ręce syna Mohammada Rezy Shajariana, Homayuna Shajariana, który postanowił je odrestaurować i opublikować. To nie jest kompletna sesja nagraniowa, bo faktycznie jest to album studyjny, a nie koncertowy, ale właśnie z uwagi na fakt, że tej sesji nagraniowej nie udało się dokończyć, album został uzupełniony o fragment koncertu. My jednak posłuchamy dziś na koniec dzisiejszego Radia Teheran fragmentu, który otwiera ten album. Goftike Mamir to wiersz Maleka Oshoary, dwudziestowiecznego irańskiego poety, który zazwyczaj w swojej poezji wychwalał Iran, swoją ojczyznę. Natomiast tutaj mamy wiersz miłosny, choć jest w nim element walki między miłością a tym, który właśnie się jej poddaje. Powiedziałaś, żebym się nie poddawał, gdy już to zrobiłem. Hej, hej. Zaiste, słusznie mówiłaś, słyszałem. Hej ty, miłości jak lew, moja walka z tobą to nonsens. Moim przeznaczeniem było wpaść w twoje łapy. Wystrzel strzałę z całą siłą swojego ramienia, o myśliwy. Jestem hardym gołębiem, łatwo nie spadnę. By cierń nie skaleczył twej stopy, dziś w nocy postanowiłem miotełką swoich rzęs wysprzątać drogę przed tobą. Ostatniej nocy, myśląc o muszli twojej czystej piersi, do świtu łzy perłowe łukałem. Jestem zmienny jak wiosna, czasem w harmonii, czasem nie. niezharmonizowany w niecierpliwości, harmonizuje się tylko przy Tobie. Wiosenny akcent tego wiersza jest niewątpliwie na rękę tematyce naszego dzisiejszego spotkania. To właśnie w Chorasanie, tej wetkniętej w północno-wschodni kąt irańskiej prowincji, jako pierwszej wyczuwalny jest ten delikatny, wiosenny, ciepły powiew płynący ze wschodu, czyli z Chin. To stamtąd przychodzi pierwszy sygnał wiosny, a początek wiosny to oczywiście w Iranie Nowy Rok. Trudno zauważyć oznaki radości w Iranie, trudno zauważyć oznaki tego podgorączkowania, tej corocznej ekscytacji, tej wiary w to, że oto ogień jest w stanie zabrać naszą chorobę, tę naszą żółć, a dać nam swoją moc, swoją czerwień. Myślę sobie, że to nie jest tylko domena Iranu. I w tym trudnym czasie, kiedy doskwiera nam wiele różnych wirusów, wypada życzyć sobie czegoś po prostu dobrego na ten nowy 1399 rok, który zacznie się w piątek o godzinie 4:49 warszawskiego czasu. Życzmy sobie zdrowia oczywiście, to przede wszystkim życzmy sobie zdrowego rozsądku w tych dziwnych czasach i mądrych ludzi dookoła. Ci są nam bardzo, bardzo potrzebni. Za ostatnią godzinę dziękuję już Bartosz Gil. Przed nami Parviz Meshkatian, Mohammad Reza Shajarian i zespół Aref. Do usłyszenia. Thank you. که نمیر وقتی مربیم نگفته هی به خدا خوب تو گفتی نشنفتم هی به خدا خوب تو گفتی نشنفتم Thank you. گفتی که نمیر وقتی مولم بگم نگفتم هی هی بخون با خوب تو گفتی مشنافتم هی هی بخون با خوب تو گفتی مشنافتم چنگال تو بفتم